Nem volt időm elmenni, megvettem hétfőn. Megvettem, de nem volt a, hogy csak az időben, rám a Lili-ben nem volt az a mondta, más fajták voltak. Elvitték. Ez tökéletes. Te nem mit ebédre vagy te ismételni? Nem tud tenni a tüzére. De mint egy óra egy is. Egy óra tíz perc, a kiállott a tüze. Egy óra tíz perc alatt. Ne add neki meg! Mert akkor még hülyében fog viselkedni. Nem, amit nem tudott a hülyében viselkedni. Még többet meg a színem, nem a Gábornak, akkor nem kell megadni neki, amit ő akar most már. Miért kell tenni a megadás, hogy össze-vissza viselkedik azért. Nem beszéltem, nem is akarom mesélni neki ezt az örömet, hogy beszél. Ha nem képes, hogy... Nem akarja se. Nem igaz, ne legyen. Nem, nem nagyon erőlteti újra. Csak panaszkodjam oda. De mit fogsz tenni akkor? Van ott, annyi zumpigeriget felfizetni. Ma minden 40 fél órába kell tenni a szűzbe, ne aludjon el. Fél óra után 35 percre, 1 óra. Semmit, 1 óra 10 percig nem raktam rá, és elaludta a pizzát. Le kellett gyújtanom. Érted, mit mondok? Biztos érted? Eljutott az agyadóig? Még összevéreztél mindent, nézd meg! De adjad oda, amit én akarom. Ezt adjuk, Karja, adni neked, nézd. Már tessék. Ez két gyúrám. Ne add oda neki, nem ezt nem akarom. Na jó, hogyha azért. Ugye. Látja, vagy csoda üres már. Le kell tudni, ez is üres. Hát, ez amire való. Ez bent szerint. Hol ne tudnak, tudom felvét. Ez a fájlant silapító, az erősen nyomdott a hitma. Ez itt a Őjjel, itt van ezt a bocsit tőle fogni. Mit fogsz tenni, könnyű van nekem? Mivel lesz tömbe? Itt van a kekszed, egyet. Merve kint rehán. Hát, hogy mennyi sok szerv van, én tudom felvédni, mint van ma. Nem rehánság ez itt minden. Nem tudom, hogy oké, hogy ott legyek nála. Igen, a rossz. Meg is el, már ma beszéltem maga a szívassított bialumingottal. Nem az indult az orrodba, az indult az orrodba a vér, mert félrenyelted a babot, ami lesz adva, és aztán a gyerőtelted össze-vissza magad, mindig csak fújod, az indult a vérrel belőle. Nem kellett volna a begfulalmat, hiába azt mondta, hogy tanulj be. Mondta, ne egyéb gyorsan, ne egyéb gyorsan, szépen lassan egyéb. Amikor megmondta, nyugodtan egyéb. Jó a vérnyomásod, nincs magas vérnyomásod, hogy ne egyéb nyugodt, ne igaz, hogy 91-120-at kell mutatni a szívdobogásodnal. Mondta szépen, hogy elmondta az orvos, hogyha szoporában ver a szilá, a szoporában érzem, akkor adjam neki be nebiga. Reggel meg este is, hogyha mert este sem akar lenyugodni a szívdobogást. Nem, ez a nebiga, ez a szívszabályozója neki. Ezt a betel a... Van, megmértünk abba. És valami 90-120-at, de a vérnyomása jó neki. Ez a szíve nem jó, 91-120 között van, az magas. Az anya baja neki nagyon. Nyugodj már, mert megint már ideges. Mi vagy ideges? Nyugodj már meg! Azért folyik, azt tényleg van, nyugodj, azért folyik az orradba a vér. Ilyen, az én, majd te kiderül, hogy akarod. Nem igaz, nem bírod még nyitani magadat. Legyél már, nyugodtak. Ezt el takarítom már réges rég után, összesen sportív útva. Mi hát? Ezt a portióhoz vagy. Most lehet, az nem tart. Nem is tudok tűzbe bele dobni. Nem igaz, hogy mennyit el fog. Így. Kell gyújtni, most gyújtok. Itt van, össze egy portióhoz van, tenna. Az az direkt vannak úgy, ezt tudni kell. Ez mindegyik másfajta. Ez a vérnyomás, ez a fájdalomcsillapítók, ez is fájdalomcsillapítója neki. Ez a szoktív szénpolya, ha lehet elkezd fosni. Nem sok van. Ez is nem ide szóló. Ez a gyomorítő. Ez a... Nincs kell bekenni a kanyomának a hátát? Matírozza meg neki, mert fáj. Mutass meg, hogy hol fáj neki a háta. Mutassák csak meg. Megbírod, mert elérod neki matírozni. Mert be is kell kenni Géla. Nem. Ja. Ja, ez rékofánk, ez fájdalomcsillapító. Ugyanaz, mint amit bekapnak. Kell neki resztoncia. Riton. Ez is fájdalom, csak tudtam, ez is fájdalom. Ez is fájdalom. Ez nem ide megy. Ez még ebben. Ez nem van mindenek a háját. És mi lett a téma így? Nem lett be a beldobtad. Minek a vazzárka? Jobban nem. A tudja fejből a kanyom. Tudja, itt van gyomorvíze. Várj, ismételd el, ez micsoda elvétel. Ez a gyomorvíze. Ez a tudja fejből, ez a gyomorvédő. Ő nem kapja be a máskosé. Azért volt rossz, mert nem kaptad az valóságokat be. Te kaptad egy kéne elmenteni, és akkor te nem kaptad, ugye hogy? Meg a máska, vagyis írják a... Már a víz helyett, mert bekapta, összekeverte a kicsit, mind a kettő kicsike, és bekapta a 4000 náros hiányzott 3 darab tavetta. Egy nap, egy után kaptad be a 4700 náros sorosságra. Egy nap. Szerintem oda nem kell hozzáírnie. Rá van írva mindegyikre különben. Hol van rá? Ne okoskodjál, nézd csak meg. Mindegyik el rajta van. Ez nincs rajta, látod. Meg emelzen is. Ezen, ez kényszerűen ezen nincs rajta. Hát jó. Na, ott van, ez is lehet tiszta, de az sem fogok érni. Még az itt van két tiszta egy, ne koskodjál. Nagyon nekem is kell. Látod, rá van írva mindenre. Ez a drága, erre nem értek. Ez egy ilyen kerül 400 dinárba. Hol van a kerül? Jó, sem fogok ott lenni. És van még öreg kilós. Hát akkor miért nem jön? De hol van az adagoló, amit volt adagoló? Abban rakom mindig bele neki, úgy szoktam. Ezeket nem kell tisztítani. Ezekben van benne, hogy rá van írva. Rattengógia, ez csak sima gép. Ez neki, ez micsoda, Anikó? Régyben mondjam, hogy egyszer egy reggel, tudod micsoda? Az, hogy ilyen köpcsölni, de lehet, hogy túlvázza itt a köpködés. Ne erről tesd magadat meg! Ne köpködj már annyit már! Mit csinálok a vére? Nem a vére, hanem sem van a torkodon. Kérlek, hogy adagolva. Elmondta az orvos, nagyon szaporán bár, azt mondja, nyugodtabb legyél. Nyugodt. Nem bírt nyugodt lenni? Az nyugodt. Ne hívj már nyugodt. Számított neked, hogy merre megy a vér? Nem, de mi nem számít? Nem, miért vagy tudod a papírzsebkendőt? Odaadtam neki a papírzsebkendőt, ott volt neki egész végig. Ezzel még csak a fájdalom csapító ide van, tudom, van miben rakva ide. De múlt héten vasár nem bírtál fürdeni. De miért bírtál megfürdeni? Csak erőd, úgy érzel? Miért nincs? Nem tudom. Na, miért tettem? Remélem, hogy nincs rá jelenleg neki. Nincs meleged azt, hogy kanyolma? Minden fél órába kell tenni neki, mert nem tesszük. Mi baj itt vannak? Ezt kell bekapod, ezt a durupit. Bekapod? Hiszás megmondta neki, hogy beszélén egy ilyen fájdalomcsillapító, hogy hatásos legyen a fájdalomcsillapítás neki. Nyugtatót a... De feletti van nyugtató neki, minden nap kellene benned. De minden nap kellene tenned a nyugtatót, felett írva neki, mert nem van nyugodt. Az a te bajod, hogy azt mondta a hitnás, mondd meg, mit mondta a hitnának. Akkor felhívtam, elkezdte okoskodni, mint mindig. Elmesélte azt, hogy két hete elcsúsztál a betonon. Megütötted a gerincedet. Mesélj csak. Igen? Igen. A tüdejét is megütötte körösszön. És nem. Jörögen, nem most. Nincs bejörögve. Nem mondták. Csak annyi van, hogy még van neki refedve a gerincet. Mert be van halló. Na, a gerince nem lehet megrepedve barma. Gerincén még van repedve, nem is fülülni. Le vagy bénulva a gerincén meglepette. Tudod, te melyik a tékel nincsen? De ezt hittadom át a hitnál. Hol a gerincén? Hogy ez nem, itt van. De a hitnás ezt hittem át. A gerincén meglepette, nem is fülte. De nem is hittem el, amikén voltál, hogy is írjál. Nem is akkor ütötted magadat meg. Nem is ettem be 15-én, hamarabb, ugye? Hogy? Ezt hittadom át az a hitnás, aki volt. Valami kitaláltam, ami szöveget. Benyomott neked. Nem nő volt, nem férfi volt. Összeítottam már, mert én nem szeretem be nőzikén voltál be. De mutatok röntgenyén, mert mi van a röntgenyén? Nincsen, mert ha megvan, ha retente vagy, szint van nélve, akkor azt, hogy mi a tudálizás? Mi van a röntgenyén? Mi van, mit írtam oda? Mit te voltál dolgoztál? Mondtam, én voltam, azt mondtam, hogy megvan. Ez ideg el van menve benne, mert megvan az a kicsikét a bordák piac álma. Ja. De semmi más nincs. Most semmi nincs. Milyen a régeség? Kanyolom a kegyfe. Mostát, egy kicsit hozzá bármi? Jó, nem eddig átfél kell neki már, mert szóval nézd meg, hogy berasztja, azért nézd már meg neki, nem nézem meg a szívén, nem érdekel a szó. Az, hogy nagyon benne neki kérdezte meg. Hogy tudsz a szegényemás kérdezni? Meg szoktam mérni neki. Hogy tudsz a szegényemás? Itt, ahol van az idegő. Na, hogy nézem? Hogy nem is vérsz. Rohadzok, feljelentek, hogy ott körülvesznek. Te rohadt nyomorulta. Mit szorakoztat te? Nézd meg, mit mutat a vérnyomás kiterő mérőre. Nagyon felmagasak a vérnyomás abszolút. Nem, a szívedre kell, ide leszed az így maga alatt szépen. Keressük az érnyomásodat. Itt van az éret. Ennek az ütvérére kell ráadni, nem látod a képet, tényleg. Igen. De el sem meg kell keresnem az ért neki. Ha mit keresi az éret? Normális vagy? Az érere kell fog. Nem, normális, hogy a főkőre úgy, nem nézed az ütőjelet. Gyere, ide! Én úgy tudom, hogy az ütőjelet. Én a jobban mérem neki. De nem a jobban. Ott van a kérem. Ezen. Jobban mértem, ugye? Így eszed. Nem kell ökölbe, leszolítsz. Mi szólítod az ökölbe? Nem kell ökölbe szólítsz. Nem érti, nem hiába mondod neki. Így tartod a kezed. Aha. Mondd neki. Ez hét. Ennek az értéke van, az változik. Minden 5 perc után kell mi azt mondani? 5 perc után háromszor naponta vagy össze azt, hogy hét, nem tudtam is. Ez így nem jó, ez így sose nem lesz jó, mert ágyam mérek. Szemény felületen kell mérni. Na persze, na, szemem már. De mit csinálsz? Kemény felület. Így tartod a fegyet. Na így. Jövő levegőbe így. Nem kell így, csak az szám. Na mindegy. Hol már beszállod? Tedd a hármas. Na az övé az. Na, de most mi a hármas? Az övé a hármas. Mi a hármas? A harmadik személy. NO3. Mi a fasz az pillanat az így? Mi az, hogy harmadik személy? Minek kell ezt így csinálni? Elindítod, kapcsolj ezt a fasz. Kapcsolj vissza. De, ne az így. Így, ne pizzelj! Tedd vissza az elejére! Mit tudom már? Attila. Na, igyel, várj, most el van, miért? Igen, miért? Na, ne vagy meg. Ne beszélj. De mi beszélj közben? Tartod itt a tévé. Mi nyomkod azt a szart? Jó, ki van számolva? Mérjétek meg azt, hogy... Azt a békélésre normális van már! Kérd, tudod, hogy kikapcsolod, aztán visszakapcsoljátok. Elő, egy, elő, kettő, elő, három, de marhát. De mit kell csinálni? Elő, elő, hogy tudod ezt hívni? Na, egy ilyen 12 ezer világban 16 ezer világban. Miért csinálod ezt? Miért baszod el ezt is? Most nem... Ne jobbos vagy nekem, tudod, hogy a hajszabétem a mérjemen komar? Jó, méregesed. Nem mutatom, hogy ő erret kell mérni, na mindegy. Jussi erret. Adjon. Értem, most mi balod van. Na. Jó, jött ott van. Akkor nem. Nyugtasson magad, már nem. Valahogy egy fok van. Nem az közel el kell miért. Nem az. Ameddig nem szólal meg, ehhez nem szipol, nem szólal meg, hogy ez az mindig így kell tartani. Ide tetszett. Ide egy vonalba. Ide látod? Na. Nem csúszik le, hanem ide. Ez van lefelé. És nem, no, egy meg jó kezd, amikor működik, nem nyolc, mert közben lófas te. Szerintem, Mél Attila, te veszed meg, bazd meg. Itt van. Elég sok hülyeséget csináltál már életed során. 160, így az volt. 70 euróba került a darálus. 140 meg 80 között, az normális. Hát igen. Ja. Húzzuk, tehát 70-től 85-ig, 90-ig, jó. Itt volt egy szív, meg mellette voltak ilyen jelek. Az azért volt, mert ezen mozgatta kezét, hogy betűnt. Hát igen. Itt szívja fokozat. A szárgában van, az is jó. A piros az a nagyon rossz. Igen. Jó? Érted? Te is? Mindenki fél fogta? Na. Szóval semmi vérnyomás, semmi baja. Úgyhogy nem mondom, hogy nincs vérnyomás, semmi baja. Miért még egyszer neki menni? Hát de nem különösszöztél vissza, mert kezdve a mama is az is főbe szódott, mert ha így jóta volt. Na. Na, gyere, menjünk oda kiédet. Nézd, nézd, na. Miért még egyszer neki menni? Szedd le, szedd le, hogy tudod nyomás. Szedd le, Attila. Szivacsoskan, vigyázz, hogy a szivacsokon ez legyen levegő. Jó van már. Én mutatom, hogy az ütőjére kell rá. De, jó, nem veszed az ütőjére. Attila, hol az ütőjére? Hát hol veszed az ütőjére? Hogy tudom, itt van neki, itt ne. Meg. Itt megy neki. Itt az ütőjére nyakad. Mit? Nem a nyakadban van, hanem itt is, ami a főjére. Nem lehet. Na, miért meg? Most vagy, akkor miért meg? Na, húsz vége van. Jó, hogy te akarod, nekem mindegy. Most egy gondolat. Tedd be kezed. Én tudtam, hogy nem. Én tudtam. Nem jó tudtad, Jan, de sose nem nézik a tűzőeren, mikor végül. Tűzőeren, ezt is a tűzőeren. Nem annyi a gondja. Van a nyakával, van a kezében. De ez mit jelent, hogy mi? Nem tudod, már a kezeddel. Állam, most már állatítottam. Nem kell mereven tartani. Most már állatítottam, ráadtam. Akkor hallgat. Így, na, így, na. Na, így, lazán. Laza vagyok. Lazán. Laza vagyok. Mindig lazottak tömörni. Na, így. Most mi ez a nói? Mi a faszor állít időszengetővel? Nem szólalj. Ja, az nem magas. 162. 162, first grade, 79-et az is jó. Tehát ott magasnak egy napi rosszban van. Fölszépítéket a nagyobb. Az anyának az jó, de neked már igen, igen. Hát de még csak 20 napidát. 75 az jó, és a keresen egy ilyen 100-100, hogy hagyja magad a fölszépítéket. Búzis az jó. Vagy mindig magas. Hát de az nem jó, akkor kell változni az étrendet. Nem tudom étrendet változni. Nem, pizmos akarok venni. De nem egy pizmos, itt a filmény a végén már tudok voltak, de itt kell is hamarabb, mint elhanyált. Mit érdekel az téged? Kell pizmos van, megyek. Hát logikus. Jó, tudom én csak. Én valamit nem tudtam, hogy azt... No. Ah, az kell csinálni ajándékot, nem azt mondom neked. Jó, tudom. Na, nekem meg kell jönni. Átjárni. Átjárni. Átjárni. Átjárni. Átjárni. Csillapodjál le. Jó van, nem tudom már. Na, nem. Én úgy tudtam, hogy megfogom itt, és akkor itt a tübeket... Itt jár el, és akkor számolom a púldot. Tudod vele. Látod, nagyon csak. Fognál. Ő izmos sokra. Majd bejön. Meg kell mosnom a kezemet. Majd én kosszom. Hát, étrem nem magas a vérnyomás haptok. Hát akkor majd nem érjünk végig, de ha lesz lapotok, nem magas. Hát de a szám 60 nem magas. Hát édesetnek szömivel én magába elvittem. Na. Ó, oh, még kell inkább hamar oda, mert ha nem fogsz megszülni, de a kórházba Mire magas a vérnyomás? Én szerintem minden magas. Valami 130 volt neki, vagy hogy 120, 125, 127 volt. Hát akkor meg neki jó volt, de neked az magas. Milyen a magas? Kidáltott én neki, mert nem érted, hogy maga. Már mindig annyi, ahány éves vagy, körülbelül annyira fő, hogy legyen a vérnyomás. Érzem, hogy vérnyomás érti életkosztus. Nem. Kosszus most már. Melyet találtak a vérnyomásra? Ha? Akkor neki is magas elég, nem? Akkor nem jön a 160. Ez van benne szálka? Nincs. Ja, szálka lehet benne vilább. Akkor lehet, hogy a sok-sok összökort is kellett nekem lenni másra. Majd még mi a csinálsz, hogy tudva csak tudja. Milyen détáról beszélsz, nem kérdez a déta? Isztelen, nem tudom. De fiam, kérdezheted magadat. Nem, köszönöm szépen. Nő legalább az izomzat, amit akar. Na, megdög lesz vagy, meg hamarabb, mint öreg anyád, ha magas a vérnyomásod. Ha mérjette is. Pitmérjessek le. Ha mérjette is. Na, kell sem, sok állít kell enni. Ha kevesebb, süteményt kell enni. Mert most észre tartott a süteményt. Figyelj meg a szorkodom, hogy a kérem nem kétét kis kalászat? Te vágja? Nagy vágy, de ha pényomásom nem megy, akkor lemegy a hogy a szervezetemnek a összsúlya mindenet. Dehogy mi a lesz, hogy mi pényomás meg a súlymennyiség között sok nincs különbség. A súlyod megmarad, csak a vérnyomás az egy normális. Én tudom, hogy fogok akkor kimenni, hogy az alatt kertőzre nem képes rakni rá a tűzbére. Nem. Az is kemény. Az is. Én azt mondom, hogy úr. Mi a tudás? Csokis kész, nem? Jó. Van benne csak is semmi más. Az olyan jó a csokis. Csokis, hol megint? Majd. Milyen? Fájtasz. Elszünk tovább. De Attila odaadta, hogy a saját nem adtam oda. Hogy te odaadtad akkor. Hol van? Összekeverted. Mindjárt várjál. Menjél, megkeressünk. Várjál kicsit. Hol van akkor, hogy én akarok adni? Mi az, nem itt van? Nem, ez már lesz neki véve. Szívod, akar. Fogja. Ezt a pölel, nem tudom. Mi ez? Nem mondj valami. Egy ilyen ragasztós, ki lehet tenni, drági is, olyan ledes. Rakni. Nézd, hogy van rajta a garancia is. Beletett a szeretet. Na, kapod meg egy kicsit. Meg egy. Itt meg azért olvasod, hogy nyomásra nem mozgok el, hogy a fod is fel, nem? Megsöpett zapát. Hát az Attila meg igen csak sok... Nem tetszik? Nem. Múltkor találtam most akkor vasárnap, amikor elmentünk el a gyógyi. Én szélben voltam, te velem még azt hiszem csütörtökön, vagy péntekén mentünk, akkor már egyáltalán egy sem ért belőle. Néha vettel? Nem. Hát de jobb. Miért, hogy itt azt hát széttakadt, na hát most mit csináljak abba krokon a hanyja, amiben volt az ópátok. Itt át is. Most szeretek a másikat. Na. Ilyen sok pizza került, nem? Mi? A papírsság. Honnan, amikor elintáltatni, hogy a kodik ajándék? Ja. Tudom kapni, mikor ajándék, vagy ilyen szajt köszönni? Milyen kapcsolatot? Jaj, nekem mi lesz? Fáj, hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Hova mész? H